Nästa öl. Skål. Och skål. Välkommen till fredag. Ja, jag håller på att hälla upp mera. Skål. Du hade några kvar. Vadå? Jag vet inte som du tänkte förra veckan. Pure. Ja. Får tänka på figuren eller något. Ja, det är sånt. Det gör man inte med en sån. Oh, en sån? Nej. Det är faktiskt fredag och här sitter jag, Kristoffer och Daniel och vi spelar in ett helt färskt avsnitt av A-Team Podcast. Ni är hjärtligt välkomna, precis som vanligt. Hur har din vecka varit, Daniel? Den har varit bra, men jag tänkte ju förklara lite varför vi sitter där på en fredag istället för på en ordinarie podcast torsdag. Anledningen är ju den att du ville skjuta på tiden igår eftersom du skulle natta lite barn. Och vi har ett nytt uppdrag på mitt jobb och jag är en av de tre chaufförerna som får köra. Så att jag var uppe igår och väckte tuppen redan klockan 02.30 för att kunna börja jobba klockan 4.00. När de flesta av er säkert ligger och sover fortfarande skulle jag tro. Ja, om man inte har småbarn för... Då är det fullt möjligt att man är uppe vid den tiden också. Ja, ja, men då är det ju bara för att slänga in en flaska välling och kunna gå en annan natten igen ju. Det är så man gör alltså. Tack. Helt klart. Ja, det är från en förälder till en annan. Ja, strålande. Ja, men som ni vet så redan så inledde jag ju helgen som var med en riktig mancold. Och som ni märker, jag överlevde. Det är inte så lätt att ta död på den här gamla sletna kroppen. Och, jag är glad för det. Det hade blivit ganska enformigt om jag hade suttit här och pratat med mig själv idag. Ja, eller schizofrent om du hade börjat svara på dina egna frågor. Jag avstår gärna den. Ja, du, jag förstår det. Inte ens på måndag då när jag började jobba igen så kände jag mig riktigt frisk. Så att på måndagen så var det ju bara liksom sova som gällde. Och så som de flesta vet så tar det ett par dagar innan man kommer tillbaka och känner sig liksom uppdaterad och klar. Så att efter en sjukdom så det är ju där vi är idag helt enkelt. Hur har din vecka varit? Ja, jo då, det har varit en vecka och den har bestått sin stor del av jobb den här veckan också. Fast i onsdag så var jag faktiskt hemma. Det blev nämligen så här att jag skulle lämna min äldsta dotter i skolan. Och då spydde hon precis när vi klev i bilen. Och å ena sidan tänkte jag, fan, varför spydde hon inte innan vi åkte hemifrån så vi hade sluppit åka. Det är nämligen ungefär 2,5 mil härifrån till min dotters skola. Men i nästa ögonblick så kommer jag på mig själv och tänka, vilken oerhörd tur att hon inte spydde i bilen. Så hur det än var så blev vi tvungna till att åka hem igen. Och då var jag hemma med båda döttrarna. Sen igår, alltså i torsdags, så var min sambo hemma med båda barnen. Och idag så kunde vi alla, sambo, jag och döttrar, gå till jobb, skola och förskola precis som sig bör. Så du menar alltså att din yngsta dotter går till förskolan alldeles själv? Ja, sanningen med modifikation får vi säga. Ja, hon springer. Ja, som en tätt. Okay. Ja, då förstår jag. Nej då, hon är 1 år gammal. Vi får vänta lite med springandet, hoppas jag. Ja, det blir ju bara värre efter det har jag hört. ju snabbare de rör sig, ju jobbigare blir det. Yep. Och ju större de blir, desto större problem för de med sig. Ja, tack för att du förbereder mig. Yes. Jag har ju tonårsbarn, så att jag vet. Ja. Kom. Nej, och sen är jag nyss hemkommen från lågstadiedisco i grannkommun. Åh! Oh, var det någon tjej som frågade chans på dig? Nej. Inte den här gången heller. Inte den här gången heller. Det suger att vara nästan 40 och vara på lågstadiedisco. Det är svårt att få ragg då. Ja, jo. Nej, det är väl då man ska, som andra föräldrar, ska börja dra öronen åt sig, tror jag. Nej, fan, nu är vi inne på... Nej, nej gå vidare. Backa. Ja, gå vidare. Det var så här nu att min stora tös, min äldsta tös, som är 7 år gammal, hon har varit på disco och rockat loss i skolans gymnastiksal tillsammans med sina skolkamrater. Och min roll i det hela var helt enkelt att agera chaufför. Vilket jag för övrigt gjorde med bravur. Vi krockade inte en enda gång, varken på ditvägen eller hemvägen. Herregud, alltså, eran kommunblaska borde ju liksom skriva spaltmeter om dig nu, tycker jag. Ja, minst. Jag tänker ställa mig själv till förfogande för allmänheten att anlitas som chaufför. Mm, gör det, men håll du dig på din gata. Kanske är säkrast så. Ja, precis. Ska vi köra lite veckans ämnen istället, kanske? Ja, vi gör det. Rubrikerna är de gamla vanliga. Det är teknik. Och under rubriken teknik så har vi Apple Event. Vi har veckans app som ju är ny gammal historia. Vi har då veckans app som är Speak Up. Och vi kommer att prata lite om tv-kanaler som försvinner. Under rubriken film, tv, musik så ska vi nämna American Horror Story. Det har vi sett förut. Daredevil säsong 2. Väldigt aktuellt just nu. Ska vi också prata lite om. Och veckans filmtips som är Beasts of No Nation. Rubriken träning står fullkomligt tom, precis som brukligt är nu för tiden. Ingenting under den rubriken just för tillfället. Under rubriken mat så ska vi tipsa om veckans rätt för andra veckan i rad. Och nu rör det sig om pasta med lax och cocktailtomater. Det låter smarrigt. Ja, det är faktiskt förbannat gott. Mm. Annat lyser också tomt, men vi får se vad som händer under den rubriken under inspelningens gång. Ja, det kan ju vad som helst dyka upp. Vad sa du, sorry? Ja, det kan ju vad som helst dyka upp. Oh ja, när man minst anar det. Precis. Men teknik kör vi först och du får äran att inleda. Yes! På måndag den 21 mars klockan 18.00 så tänker Tim Cook inleda ett tal med ett Apple-event där de förhoppningsvis kommer att sätta lite ljus på de rykten om nya prylar som går. Förhoppningsvis så kommer vi få veta mer om om det kommer en ny telefon med en mindre 4-tums skärm, om det blir någon iPad Pro med 9-tums skärm. Om det kommer en ny klocka, och det som har florerat mest om den senaste tiden är ju faktiskt om det blir en iPhone 7 utan hörlursuttag. Jag lovar inte något, men att vi tar upp mer om det här nästa vecka, det kan vi vara ganska säkra på. Som sagt, det går rykten om att Apple ska släppa en ny mindre telefon med 4-tums skärm. Är det någonting du känner dig pepp på? Inte speciellt, ärligt talat. Jag är väldigt nöjd med min iPhone 6. Jag tycker att den är väldigt lagom. Det tyckte jag i och för sig om min iPhone 5 när jag hade den också. Men man vänjer sig ju snabbt vid de större skärmformaten. Då ska du bara veta vad jag tycker om min iPhone 6 Plus. Ja, jag förstår att det kan, att det påverkar och att man har svårt att tänka sig någonting mindre då. Jag stod och tittade på den också när jag valde, men jag tyckte att den var lite så, utan var för stor för att få plats i fickan. Så att ja, jag valde den här vanliga sexan. Och, så att jo, nej, menar jag. Jag är intresserad av en liten iPhone igen. Jag har haft sådana förut. Mm-hmm. Och det som... Är du pepp på något? Jag är ju mest... Vad jag är mest pepp på... Jag är nog mest pepp på... Inte det som kommer att släppas... Eller det som förväntas släppas på måndag. Utan det de kommer prata mer om som är kommande grejer. Som exempelvis det nya iOS 10 som det förhoppningsvis antagligen kommer att heta. Just nu så är vi ju på iOS 9.3. Beta 7 släpptes här nu i veckan på den. Och där ryktas det ju om att den skarpa versionen också kommer att släppas då till eventet nästa vecka. Men det är väl det jag är lite mer pepp på, vad de kommer att presentera inför det. Nu heter ju eventet någonting, vad är det, Let's Talk Loops. Och det senaste ryktet jag hörde angående det var ju att det ryktas då att det ska släppas för de som prenumererar på Apple Music. Att de ska få tillgång till, vad ska man kalla det för, råmaterialet till låtarna så att man ska kunna mixa egna låtar utav det, alltså loops som det kallas för då. Det är ju det spännande för alla som inte är döva jävla som jag då. Fördelen är att du slipper ju höra alla remixade låtar som ingen vill höra ändå. Du har en poäng där. Ja, precis. Någonting mer jag är pepp på. Ja, för jag är pepp på om de kommer att släppa en ny MacBook faktiskt. Eller en MacBook Pro är väl det som jag är intresserad av. Den jag sitter med idag, den är från 2011. Och ja, den är väl mer eller mindre att man vevar igång nu för tiden. Så att en liten uppdatering på det är väl jag pepp på. Men ja, jag är väl pepp på alltihopa. Ska du titta förresten? Det är ingenting jag har planerat, men det låter spännande. Jag är ju väldigt nyfiken på att se om de kommer att säga någonting överhuvudtaget om nya iPhone 7 som jag är intresserad av att köpa när den släpps någon gång i början av hösten. Mm. Ja, eller kanske närmare jul när hypen har lagt sig och det faktiskt finns tillgängliga enheter att köpa. Men du sa utan hörlursuttag. Ja, precis. Hur fan ska de lösa det då? Det är två rykten som går där. Det ena är ju då trådlöst. Ja. Typ en Bluetooth-hörlur. Eller att de kommer köra med en via Lightning-kontakten. Okay. Att de kör där, att ljudet blir... Det ska vara tredjeparts-hörlurar om det måste vara Lightning-kontakt. Nej, men adapter vet du. Ja, men en jäkla kloss till som ska sitta fast. Och anledningen till att de skippar hörlursuttaget i så fall, det är ju det att idag så är ju faktiskt det enda som är analogt på telefonen. Mm. Det är ju analogt ljud, helt och hållet. Ja. Och tänker du efter, den där lilla 3,5-tums pluggen där som ska in i din telefon, det är ju ganska mycket plats den tar upp. Ja. Och det kan de ju använda till både batteri och allt. Alltså det är ju så... Mm. Och kan man då köra det digitalt genom en Lightning-kontakt istället så kommer du inte nog med att du kommer få ett bättre ljudupplevelse för de som hör då, det vill säga. Sen är det ju så också att marknaden för hörlurar lär ju anpassa sig ganska snabbt till iPhones eventuella byte mellan den vanliga hörlurskontakten och Lightning-kontakten. Marknaden helt plötsligt översvämmas av hörlurar med Lightning-kontakt så man lär inte behöva någon adapter heller. Nej, det kommer ju komma naturligtvis. Och fördelen som finns då med att de skippar 3,5-tumskontakten, det är ju det att även om dagens trådlösa lurar inte är sådär, alltså jättebra, så kommer ju det arbetet att det sätter press på marknaden så att vi kommer få bättre trådlösa lurar. Och när det gäller den här biten så är ju faktiskt Apple marknadsledande för att liksom, inte för att de är liksom störst, men de går i bräschen när det gäller såna här saker och alla vill ha sina grejer till Apple, så att Ja, men det, som sagt var, det återstår att se. Och, men när det gäller just den biten så tror jag inte vi kommer höra så mycket av det på måndag. Utan det kommer nog komma i eventet som kommer... De brukar ju ha ett runt i juni någonstans när de ska släppa iPhonen som brukar komma någonstans i september. Då tror jag att vi får mer om det. Jag tror inte de kommer säga så mycket om iPhone 7 alls den här gången. Men som sagt var, den som lever får se. Och vi rapporterar vidare. Självklart. Nästa vecka. Yes. Så att, men nu tänkte jag faktiskt ta veckans app. Tycker du är helt rätt i. Vill du det också? Kör på. Denna vecka tänkte jag tipsa om en app som varken du eller jag kan eller kommer att testa. I alla fall inte i dagsläget. Appen jag tänker tipsa om är till för elever och skolor runt om i Sverige och världen. Appen heter Speak Up och är till för att elever ska kunna rapportera vanliga och nätmobbing. Vanlig mobbing alltså och nätmobbing. Grejen med appen är att en elev ska kunna känna sig trygg, så därför sker all rapportering anonymt. Nu är det inte så att man rapporterar till företaget som har gjort appen, utan man rapporterar till sin skola. Det är nämligen så att appen består av två delar. En elevdel där eleverna rapporterar in mobbningen och en administrationsdel som skolan har dit rapporterna kommer in. Och det är därefter skolan ska agera. Nu har jag som sagt inte provat appen, så jag kan inte säga hur det här kommer att funka. Men jag skulle gärna ta chansen om jag fick den till att återkomma med det om jag får testa appen någon gång. Men jag kan säga så mycket att jag i alla fall gillar idén och konceptet. För att få lite mer inblick i det här systemet så har jag faktiskt frågat runt lite för att se om jag kunde få kika på appen i skarpt läge. Jag har frågat 4 personer, så det här är helt och hållet totalt vetenskapligt genomfört, va? 4 personer har frågat från 4 olika kommuner och 4 olika skolor ifall de använder det här systemet. Och svaret jag har fått har varit entydigt. Nej. Så nu har jag bara en undran. Vilka använder det och i så fall vad tycker de om systemet? Så jag har en fråga också. Känner du någon elev eller skola som använder det här systemet, så kan du väl be dem att höra av sig till mig så att jag får veta lite hur det här fungerar. Det räcker att fylla i vårt kontaktformulär på vår kontaktsida på ateampodcast.se, så tar vi det vidare därifrån. Och när eller om jag får testa den här appen, så kommer jag ju återkomma med en mer utförlig recension på det här. Och vill man läsa mer så kan man gå in på gospeakup.com/se. Appen finns att ladda ner till både iOS och till Android. Och som jag tror då, så är det här ett webbaserat administrationssystem. Men som sagt, vad vet jag? Jag har ju inte kunnat testa det ännu. Nu är det ju faktiskt så att du är ju med i den eminenta lärarförbundskrig sån där då, va? Mandro. Jag jobbar som lärare. Ja, precis. Det var det jag sa, fast med helt andra ord. Och du är en av de 4 vetenskapligt som jag har frågat, och du sa ju nej. Du hade ju inte hört talas om den här appen överhuvudtaget innan jag råkade fråga dig om den. Nej, det stämmer. Jag gick in på deras hemsida och läste på lite och kollade vad det handlar om. Och jag tycker att det ser intressant ut. Just det här att våga anmäla någonting, om man ser det. Det är jättesvårt för ungdomar. Det handlar om lojalitet mot kompisar. Det handlar om att vara någon som skallrar eller inte skallrar. Och så att just det här att man kan göra det anonymt. Eller med namn om man skulle vilja det, enligt beskrivningen på appens hemsida, tycker jag är jättebra. För då kan man faktiskt ta kontakt med skolan och rapportera sådant som man får syn på helt anonymt. Och vad jag tänker då, det är väl en gratis app, misstänker jag, för slutanvändarna, för eleverna. Ja, som jag förstår det så är själva elevappen, om man kallar den så, gratis och går då att ladda ner. Medan administrationsdelen är den som kostar pengar. Och jag var ju, ja, och jag var ju inne då och kikade som sagt var själv på den här hemsidan gospeakup.com och kom till deras FAQ-sida, eller vanliga frågor som det brukar heta på svenska. Och då frågade någon där, var en fråga, vad kostar appen? Och till svaret blev ungefär, hör av dig så pratar vi om det senare. Så att det är ju mer än 2 nollor i den appen, tror jag. Jag tror att det brukar vara det när det kommer sådana här saker. Ja, men frågan är, kan det kan ju... Utan hamnar hos skolan eller i förlängningen hos kommunen. Mm. Så någon ska ju betala kalaset. Ja, precis. Men då är ju frågan... bara spekulera, säg att vad ska vi hitta på? Vi säger att systemet kostar 10 000 kronor i månaden att använda, för det kan ju säkert vara en sån prenumerationstjänst. Ja. Och så räddar det ett liv i en skola i Sverige. Hade det inte varit... Räddar man ett liv så är det ju lätt värt det. Ja, precis. Mm. Så att, men i alla fall, konceptet är intressant. De bilder som jag har kunnat se på sidan, de ser snyggt och prydligt och professionellt ut. Och som sagt var, gospeakup.com/se finns till Android och till iOS, som sagt var. Får jag veta någonting mer så... Mm, ja, precis. Får jag lov att prova det här, så lovar jag att jag ska göra en utföljare recension på alltihopa. Jag ska faktiskt kontakta företaget och se om man kan få göra det. Men mer om det sen. Ja, vi går vidare. Yep. TV-kanaler som försvinner är någonting vi ska tala om också. Och jag läste väldigt nyligen nu att det kommer att ske förändringar i sändningslicenser på 700 MHz-bandet. Och för de som inte vet det då, så är 700 MHz-bandet det frekvensband där de flesta kommersiella bil- och mobildatatjänster ryms. Nyligen så gjorde polisen och räddningstjänsten anspråk på en del av det här 700 MHz-bandet. Den nuvarande tekniken som används av polis och räddningstjänst klarar bara röstöverföring. Det heter Rakel för övrigt. Och... nu vill man ha tillgång till andra typer av kommunikation också, framförallt datakommunikation. Problemet nu är ju att det är ganska fullt på det här frekvensbandet. Det används även till sändning av digital mark-tv, den tjänst som till exempel Boxer levererat sina kunder. Och för några dagar sedan så fick jag ett brev från Boxer där de meddelade att en del kanaler, enligt kanalutbud, kommer att byta plats. Och om jag inte i nuläget har SVT 1 HD på kanalplats 61 i min TV, så är min TV för gammal och TV-kanalen kommer successivt att börja försvinna från och med den 5 april. Och jag köpte min TV för 4 år sedan. Och tydligen är den för gammal. Herregud, är den mer än 4 månader så är den ju gammal. Teknik åldras fort nu för tiden. Oh, ja. 4 år, jag tycker det är rätt absurt. Man ska inte förtrösta. För Boxer erbjuder mig nu att köpa en digital box till ett förmånligt pris. Ja, de är så rita. Snälla. Ja, jag gick in och kollade lite på deras hemsida. Det finns inga prisuppgifter där apropå digitalboxen. Utan man får fylla i sina personuppgifter och e-postadress och telefonnummer, så hör de av sig med sitt fantastiska erbjudande. Ja, men då är det säkert fler än 2 nollor där med. Och hade de, och säger du nej då, så är det ju så att hade det inte varit förmånligt så hade vi slängt på en nolla till. jag blir lack på sånt här. Skitsamma om det är ett ilandsproblem eller inte, men jag säger så. Min TV är inte gammal. Och för övrigt vill jag inte ha någon jävla digitalbox. Jag skaffade den här TVn för att kunna sätta ett kort direkt till TVn och slippa den gamla boxen jag hade. Jag vill inte ha en jävla fjärrkontroll till som ligger på vardagsrumsbordet och tar plats. Ja, nej, det kan jag förstå. Och inte nog med det, så har de ju mag att ta liksom betalt för att du ska få ha deras kort i din TV också. Ja, sånt, det där är ju det mest absurda som finns. Ja, det håller jag verkligen med om. Det är ju därför jag har valt att inte teckna upp mig på något. Alltså, vadå? Kortavgift? För att få ha ett kort så ska du betala avgift. Jag borde stansa ut nya kort och skicka nya till en var tredje månad när avgiften kommer. Ja, men du vet, alla bara suga pengar från folk, vet du. Ja, nej, men det är fult. Det håller jag med mig helt och hållet. Men är inte det samma sak egentligen som du gör med ditt gymkort? Nej. Nu nej. Använder jag ju inte det på det sättet. Nu pratar vi tv, så gå vidare. Jag har inte det i tvn. Nej, jag har inte det i tvn, så att vi kan gå vidare. Ja, hur som helst, jag vill inte ha någon förbannad digitalbox och jag vill inte betala för någon. Och jag har ingen lust att köpa en ny tv heller. Så nu funderar jag på vad jag ska göra. I ärlighetens namn måste jag säga att jag tittar inte mycket på traditionell tv. Alltså det utbud som Boxer förser mig med. Utan jag tittar mest på olika vodtjänster såsom Netflix via Play. Och kanske vore det då en bättre idé att helt enkelt be Boxer dra åt helvete. Och sen använda de här 300-400 spänn vad det nu är. Som de tar av mig varje månad till att skaffa ytterligare en eller ett par vodtjänster. Alltså en snabb överräkning va, skaffar du Netflix via Play och HBO så ligger du under 300 kronor för alla tre. Det är det jag menar också. Vad har vi mer? Finns det något annat skoj man kan peta till då? Ja, finns det något mer? Inte vad kan komma på rak arm faktiskt, så det är väl de tre. Jo, du har ju Magin, har du ett system som heter också. Vad heter det? Magin. Och då kan du titta på vanlig, så att säga, marksänd tv därigenom. Ja, men det är värt att kolla på, för jag tänker det är ju det jag gör mest. Det är ju dit mina pengar går egentligen. Och sen så finns det tillfällen när jag tittar på något program som går på någon av de andra kanalerna. Till exempel Big Bang Theory som går på femman. Ja, men det är ju bara för att Discovery som äger femman har så förbannat dålig app till sin... Men om det nu är så att jag betalar 300-400 spänn i månaden för att se Big Bang Theory så kan jag ju köpa den jävla boxen. När den kommer. Alltså det finns ingen anledning då. Nej. Och annat är ju bara slötittande på olika grejer. Och mycket ingår ju ändå i skogs-tv-paketet som man får för att man betalar tv-licens. Det är fler kanaler än man tror ändå. Jag har inte kollat upp exakt. Men jag börjar ifrågasätta om jag behöver boxer till någonting egentligen. Eller om jag kan använda de pengarna bättre. Ja, men det... Hur som helst måste jag säga att jag tycker att hela grejen är underlig. Om det nu är så att det är staten som vill lägga beslag på en del frekvensutrymme. Nu på bekostnad av ett privat företag som Boxer. Borde inte då Boxer få ersättning av staten? Om det nu förändrar företagets förutsättningar så att de förlorar kunder och därmed intäkter. Och om så är fallet, varför ska jag behöva köpa en satans digitalbox? Om de får ersättning från staten så borde de skänka en digitalbox till mig så att jag kan fortsätta vara kund hos dem. Och varför ska jag då som slutkonsument drabbas av... att staten vill frigöra frekvensutrymme åt räddningstjänsten. Ja, det är väl klart. Jag vill kunna ringa till räddningstjänsten och få hjälp om jag behöver det. Men det måste finnas andra lösningar också. Lägga beslag på frekvensutrymme på bekostnad av ett privat företag. Borde inte Boxer få ersättning av staten om de förändrar företagets förutsättningar så att de förlorar kunder och intäkter? Och om så är fallet... Ska jag då behöva betala för en förbannad digitalbox? Då borde de väl skänka mig en, eller? Så varför ska jag som slutkonsument, jag och säkert tusentals andra som äger en tv som uppenbarligen är för gammal, drabbas av att staten då vill frigöra frekvensutrymme för räddningstjänsten? Jo, jag är väl jävligt tacksam om allting fungerar för räddningstjänsten och att jag kan få hjälp när jag behöver det. Så att det här är ju ett ilandsproblem. Det är jag fullkomligt medveten om. Men det är surt i alla fall. Och finns det då ingen lösning som inte kräver att tusentals användare behöver byta tv eller köpa sig en dyr digitalbox? Jag läste att hela grejen till att de här räddningstjänsten och polisen vill ha plats i just 700 MHz bandet är för att det finns mer kommersiell teknik. Tekniken är billigare. Och ska man spara pengar på att köpa in den billigare tekniken till räddningstjänsten och polisen på bekostnad av att tusentals vanliga tv-tittare måste gå och köpa sig ny tv. Det tycker jag verkar rätt sjukt. Om det är så på riktigt. Ja, det återstår ju faktiskt att se. Nu är det ju så att jag som sagt, jag använder ju inga, ska man säga, linjära tv-tjänster förutom de som ingår i basutbudet på mitt kabel-tv. För jag vägrar ju som sagt att betala den här kortavgiften. Jag försökte faktiskt ringa upp, jag kommer inte ihåg vem det var, för det var Kanal Digital eller Tele eller vilka det nu var. Och säger där, du, jag vill ha en box utav er. Och jag vill ha basutbudet. Men jag vill ha de digitala kanalerna. Nej, sa de då. Så funkar det inte. Jo, sa jag. Så funkar det. Jag vill ha basutbudet. Ingenting mer än basutbudet. Men jag vill ha dem digitalt. Det har jag inte idag, utan jag har genom kabel-tv. Så att skicka mig en box som jag betalar för. Och så skickar ni mig ett abonnemang på de basutbudet. Vet det som är gratis. Nej, men... Det är typ jättepopulär då. Det, vi har inget sånt. Vi, nej, det går inte. Du kan inte göra så. Nej, men då skiter vi då. Så. Det var som jag kollade lite på utbuden från andra leverantörer. Det som skulle kunna funka här där, som vi inte har fiber, det är ju parabol och Viasat. Mm. Med deras lilla paket består ju i stort sett bara av skogs-tv-kanaler. Ja, vad fan är det man betalar för då? Ja, precis. För de finns ju ändå där, bara du har en tv med till och med en gammal analog antenn på en eller någonting, så kan du få in de kanalerna. Så att det ser, åh, så många kanaler får jag. Men det mesta av det är sånt som du får bara för att du betalar tv-licens. Ja, precis. Så att det, ja, de försöker sko sig på okunnighet. Tycker jag. Nej, det är fult. Ja, precis. Nej, bort med boxar. Nej, jag tycker... Jag ska fundera noga på hur jag ska göra. För jag tycker inte heller om det här med kortavgiften. Det var inte det jag irriterade mig på mest. Men att man har drabbats av en del omläggningar. Kanaler som har försvunnit. Sen har det tillkommit kanaler ibland. Förvisso så programutbudet har nog bestått av ungefär lika många kanaler. Men det har hänt en del grejer. Mm. Men nej, som jag sagt tidigare, va, liksom skulle du både ha både Netflix via Play och HBO Nordic, så hade du faktiskt hamnat under 300 kronor. Ja, nej, men det blir ju inte mycket tv-tittande av traditionell karaktär nu heller. Jag har Netflix och jag har via Play. Mm. Så att jag skulle kunna komplettera med HBO Nordic, då skulle jag hamna fortfarande under 300 spänn. Ja, jag skulle precis kunna styra mig tv-tittande själv och välja vad jag vill se. När du vill se det. Du behöver betala någon jävla kortavgift. Nej, precis. Och som sagt, du kan se det när du vill se det, inte när någon annan vill att du ska se det. Nej, men det lutar något det. Jag ska läsa på lite mer innan jag fattar beslut. Ja, låter som en bra idé. Mm. Vi fortsätter och går över till tv, film och musik. Vill du vara väl och inleda den rubriken, kategorin? Mm. Jag vill inte säga att vi går över, jag vill säga att vi fortsätter på det spåret, fast nu går vi över till innehållet istället för själva apparaterna. Väl talat. Tack så mycket. Som ni vet sedan tidigare så är ju du, Kristoffer, ett fan av American Horror Story. Jajamän. Och för inte så länge sedan så tröttnade ju du på att vänta på den senaste säsongen Freakshow. För att den tog alldeles för lång tid på sig att dyka upp i listorna på Netflix. Så att du gick och köpte den på DVD, tror jag det var till och med. Jajamän. Mm. Och nu till saken då. För att göra dig glad kan jag meddela dig att just säsong 4 Freakshow i dagarna har ploppat upp i listorna på Netflix. Nu blev du väl glad? Ja, jag blev ju glad på det viset redan förra veckan då. Eller den dök egentligen upp på Netflix för 2 veckor sedan. Och det pratade jag om i podden vi spelade in förra veckan. Så att jag är väldigt tacksam mot dig som gnider in salt i såren på mig. Tack, tack. Har jag missat att du pratade om det förra veckan? Nej. Vad fan var du? Jag har väl inte lyssnat som vanligt. Nej, men så är det. Och jag sa ju det, att den kommer att dyka upp, bara för att jag har köpt skiten så kommer den att dyka upp på Netflix. Precis som Under the Dome gjorde, som jag pratade om också, ja, förra veckan. Mm. Ja. Men jag kan säga det, mycket Netflix blir det ju. Så att jag tänkte även nämna att du som lyssnar, när du som lyssnar hör det här, så har även den andra säsongen av Daredevil släppt. Den släpps idag, fredag den 18 mars. Så att vi kan ju med all säkerhet, jag lovar ingenting, säga att vi kommer höra mer om det nästa vecka också. Det känns ganska sannolikt, absolut. Och för de som missade att titta på Daredevil idag, så kan vi för de som inte vet hur Netflix fungerar förklara att det spelar ingen jävla roll alls, för man tittar precis när man vill. Precis. Och det är inte så att det är första avsnittet som har släppts, utan det är alla avsnitten i säsongen som har släppts. För de som inte vet hur Netflix fungerar då. Det finns mycket, kommer finnas mycket skoj att titta på det här. Det vill vi inte missa. Nej, precis. Nej, jag ser faktiskt fram emot den här säsongen av Daredevil. Första var faktiskt riktigt bra. Det var den. Mm. Men vi återkommer till det. Det gör vi. Vi lovar inte, men säkerligen så gör vi det. Då tycker jag att vi kastar oss över till veckans filmtips. Och veckans filmtips heter Beasts of No Nation. Och det är ett krigsdrama med ett sällan skådat djup, skulle jag vilja säga. Filmen är, när vi ändå är inne på det då, Netflix-producerad. Och det är fortfarande ganska ovanligt. Netflix har länge producerat tv-serier, men än så länge har de inte producerat speciellt många filmer. Och typ ingen utan Adam Sandler i huvudrollen. Så jag tycker att det är roligt och intressant att se att Netflix väljer att producera en film med ett så starkt budskap som Beasts of No Nation. I filmen får vi följa den unge västafrikanska pojken Ago. Han lever ett ganska bekymmersfritt liv i ett icke-namngivet västafrikanskt land. Men det här landet plågas av krig och konflikter. Och på grund av situationen i landet så går Ago och hans kompisar inte längre i skolan, utan de fördriver tiden på andra sätt istället. I filmens inledning försöker de sälja en fantasi-tv. Det är ett tv-chassi utan bildrör. När det sedan visar sig att Agu plockat isär familjens fullt fungerande tv för att kunna genomföra det ihop med sina kompisar, så kan man tillåta sig själv att skratta lite. Men efter det här skrattet så finns det inte utrymme för fler skratt i den här filmen. Regionen som Agu lever i har varit förskonad från de värsta konflikterna hittills, men verkligheten hinner ifatt. När en grupp regeringssoldater kommer till August by så splittras hans familj, och hans far och bror blir avrättade på godtyckliga grunder. August själv lyckas fly ut i djungeln. Ensam, rädd och så småningom hungrig och trött, så blir han tillfångatagen av en grupp gerillasoldater. Valet då står mellan att döda August eller att göra honom till barnsoldat. I filmen får vi följa Agus transformation från vanlig busig pojke som leker med kompisarna i hembyn till en desillusionerad mörmaskin som tillsammans med de andra barnsoldaterna slaktar allt och alla som kommer i deras väg. Konflikterna rasar omkring dem vart de än går, och livet i den lilla grillaplutonen är inte heller någon dans på rosor. Striderna står mellan olika grupperingar som alla gömmer sig bakom akronym på tre bokstäver. Men ingen förklaring till förkortningarna ges, och det spelar ingen roll. Eller kanske spelar en hel massa roll, just därför att det inte spelar någon roll. Vilken akronym som än används så har det ändå kanske ingen betydelse när alla är lika onda. Konflikten är nämligen inte den traditionella mellan det goda och det onda. Här finns bara det onda. Och det onda kan ha många ansikten och många olika namn. Vilken sida ska man heja på när alla är lika avtrubbade, lika brutala och lika onda? Till och med huvudpersonen Agu lämnar sin mänsklighet och sin anständighet bakom sig när han blir en sån här barnsoldat. Han har, som han själv säger i slutet av filmen, sett hemska saker och gjort hemska saker. Men än en gång i tiden hade han en mamma, en pappa, en storbror och en lilla syster som älskade honom. Sedan säger han inget mer utan han sitter bara tyst. Kanske är det så att han har upplevt så mycket fasansfullt och avlägsnat sig så mycket från sig själv att han måste påminna sig själv om att det inte alltid har varit så. Och många gånger så tycks den enda vägen bort från krigandet vara att dö. Filmen innehåller många väldigt starka scener som berör. När jag såg filmen så sa en del av min hjärna till mig att den här filmen den skildrar en verklighet som är fullt realistisk för många afrikanska barn i krigshärjade områden. Samtidigt så skrek en annan del av min hjärna till mig att verkligheten kan inte se ut så här. Sådant här får inte hända i världen. När jag tipsade om David Ayers film Fury för ett tag sedan så beskrev jag den som smutsig och realistisk. Men det är rena sandlådan om man jämför med Beasts of No Nation. Här snackar vi smutsig realism. Beasts of No Nation övertygar på alla plan. Rollen som Ag spelas av Abraham Atta. Och han gör en helt fantastisk insats, trots att det här är hans första film. Att en helt oerfaren barnskådespelare dessutom kan göra en sådan rolltolkning, det övergriper mitt förstånd. Atta, han är som klippt och skurad för den här rollen. I ena scenen så tar vi honom till oss, vi omfamnar honom. I nästa så tar vi avstånd från det som han har blivit och vi skjuter honom ifrån oss. Det här är något som övertygar och berör. Den enda för mig kända skådespelaren i filmen, det är Idris Elba. Han har även varit med och producerat. Elba, han spelar rollen som commander, ledaren för den grupp gerillasoldater som Agu tillhör. Det är commander som skonar Agus liv och tar honom under sitt beskydd när han hittas i djungeln. Men det finns ett pris. Commander är en karismatisk rebellledare som kräver absolut lydnad av sina barnsoldater och ibland även sexuella tjänster. Det är alltså ingen traditionell fadersroll det här handlar om. Med hjälp av peppande brandtal, droger och magiska riter ingjuter han mod i sina unga soldater innan han skickar dem mot en mer eller mindre säker död. Elba, han har den pondus och karisma som en sån här roll kräver. Han är en rutinerad skådespelare med ett brett register. De vilsna pojkarna i filmen gör allt och lite till för att vara commander till lags. För att få känna tillhörighet och för att få ha en familj igen. Elba, han gör en kraftfull och övertygande gestaltning av en fadersfigur från helvetet. Beasts of No Nation är ingen feel-good-film. Tvärtom så är det snarare en feel-bad-film. Men det kan vara bra och dåligt ibland. Det betyder att filmen berör och att den väcker känslor och får den att fundera. När jag hade sett klart den här filmen strax före midnatt i onsdags kväll var jag tvungen att gå in i mina barns rum, stanna en stund vid mina sovande barns sängar och titta på dem innan jag själv kunde gå och lägga mig. Beasts of No Nation är en mycket sevärd och viktig film som jag rekommenderar alla som vågar att se. Den finns på Netflix och den finns bara där. Så har du inte Netflix så är det dags att skaffa det nu. Mm. Ja. Riktigt bra film. Jag rekommenderar den varmt. Mm, jag har ju sett den fladdra förbi i listorna som sagt var. Men jag har jag har hört talas om den förut. Och jag har hört att Idris Elba ska göra ett riktigt bra porträtt av Commander också. Ja, det var det. Och man får inte vara vek om man ska kolla på den här filmen. Alltså, för den gör ont. Mm. Ja, jag har hört det också och jag personligen så har jag känt att jag inte varit vad ska man kalla det för? På humör eller vad man ska kalla det för att se en sån film. Rätt sinnesstämning. Mm. Ja. Så att ja, nej, jag har ju sett den inte sett den men jag har sett att den finns där och den ligger ju på min lista. Filmen är skickligt uppbyggd så är man inte på rätt sinnesstämning så kommer den att försätta en i rätt sinnesstämning. Vilket innebär att man känner sig ganska ledsen och usel och illa berörd. Men det är också det som är syftet och meningen med filmen. Det får man inte glömma av. Nej, precis. Så att om man har tänkt sig en fredagsfilm ihop med sin flickvän, sambo, fru eller någonting och väntar sig lite kuttrasju och grejer fram på kvällen där. Då ska man inte välja den här. Nej, det är bra. Då kollar vi på Deadpool istället. Det är ingen som kommer att vara på humör för sånt. Nej, det låter troligt. Ja, nej, alltså det var absolut inte tråkigt. Nej, det var faktiskt en gripande recension det där, så att jag tycker vi går vidare. Ja, vi kör på det. Träning, som sagt, har vi inte kommit på någonting speciellt att säga om, antar jag, utan vi lämnar den lika blank som vanligt och går över till mat. Yes. Och det har fallit på min lott att idag tipsa om veckans rätt. Och jag tänker tipsa om pastarätt med rökt lax och cocktailtomater. Och receptet som jag presenterar nu är avsett för 4 personer. Det du behöver är följande: pasta av valfri typ. Själv brukar jag göra egen tagliatelle med pastamaskinen jag har hemma. Men det är överkurs. Det måste man inte göra, man kan köpa vanlig torkad pasta eller färsk pasta om man vill det och koka efter anvisningarna på paketet. Sen behöver man få det så lite grädde, man behöver lite majsena, 300 gram kallrökt lax, en ask cocktailtomater, en halv citron, så behöver man dill, antingen den frysta eller färsk i kruka. Det funkar inte lika bra med den torkade, så undvik den. Man behöver salt, man behöver peppar, som man så ofta gör. Och man gör på följande sätt. Man skär laxen i strimlor och man halverar cocktailtomaterna. Sen kokar man pastan enligt instruktionerna på förpackningen. Man värmer grädden i en kastrull. Och man pressar i juice av en halv citron strax innan grädden börjar koka. Man vill inte göra det för sent så att det stormkokar eller något, för då kan citronen bli bäsk. Då kan det även skära sig. Ja, det kan det göra också. Mm. Man tillsätter sedan då dill efter tycke och smak, och dillen ska inte heller gå med i någon längre stund i såsen, för då blir den brun och äcklig. Utan såsen ska gå ganska fort. Man smakar av med salt och peppar och så reder man såsen med majsena utrört i lite kallt vatten. Man häller av pastan och sedan så häller man pastan i såsen. Man blandar pasta och sås ordentligt och lägger upp den såsindränkta pastan på varma tallrikar. Och sedan så strör man över de här laxstrimlorna och halverade cocktailtomater. Eventuellt kan man toppa med en dillkvist om man nu köpte dill på kruka istället för den frysta varianten. Och det här blir riktigt gött. Det låter som en snabbrätt som jag också tipsade om förra veckan. Ja, men det går ganska fort. Mm. Och det känns lyxigt och fräscht och smakar bra. Mm. På den tiden när jag var singel så gjorde jag ofta det här om jag skulle laga mat till en dejt eller så. Och det funkade. Vi behöver inte analysera funkande närmare än så. Okej, okay. Ja, nej, jag börjar fundera här om det då funkade och hur många dejter. Du hade det räckt med en oftast. Ja, fortsätt fundera du. Nej, det finns så mycket dumt jag kan säga nu. Ja, det finns saker som inte bröder talar om heller. Men, ja, men jag låter bli det den här gången. Så att, det är sändning också, så att jag uppskattar det. Ja, nej, det är en annan podd, om man säger så. En annan tid, en annan podd. Snuskpodden, eller vad? Jag har inte sagt något. Du har sagt. Ja, ah, fan. Ja. Så att, nej, en annan tid, en annan podd. Jag frågar. Nu försvann du lite här, så kan du ta det en gång till. Har du någonting som du vill inflika under rubriken annat? Nej, jag tycker nej. Säkert tycker jag. Det var tomt idag. Då tycker jag vi säger puss och hej till våra lyssnare. Ja, formalian hittar ni som vanligt på Artfors hittar du inte alls där ute, du hittar den på 18, alltså ärligt talat, jag är så förbannat trött. Jag måste be om ursäkt till alla som lyssnar. Jag har jobbat hela veckan och jag har, klockan är nu. Har du också gjort det? Ja, faktiskt. Tur att jag säkert inte bara lyssnare gjort. Nej. De jobbar aldrig, tänkte jag säga. Men det gör de säkert. Men just nu är klockan 21.40. Fredag kväll. Dags att ta helg. Och man släpper allting. Och nu känner jag att det är bara mos i hela huvudet. Så tycker ni att jag svamlar? Så, ja, det gör jag. Formalia var det. Formalia. Formalian hittar ni på www.18podcast.se. Yes. Där finns även vårt kontaktformulär och all annan skit ni överhuvudtaget skulle kunna vilja veta. Yep. Så då tackar vi för oss och på återseende förhoppningsvis, eller återhörande om en vecka. Precis. Tjingeling! Adjö! Att vi får bryta. Aha. Ja, jag har nog... När jag lade den av, tro. Vad har hänt? Ingenting har blivit inspelat. Nej, då börjar vi om då. Ja. Jag såg att det började hoppa i raden nu, så att allting, inte något har blivit inspelat. Nej, men då måste vi starta om. Mitt har blivit inspelat, men det blir jävligt konstigt att sända det. Ska jag ta och stoppa mitt då? Ja, det är bara börja om från början.